जो बंधन टूटे जो अपने रूठे पास आ जाए फिर से दूरियां ये क्यों होता है कि दिल रोता है बेबस हो जाती है ये जबान अपने तो सारे इस किनारे रह गए अपने तो सारे इस किनारे रह गए हाँ तन्हा चला जो उस पार मैं हूँ ना खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूँ ना बेचैन मैं हूँ बेकरार मैं हूँ